zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange ES masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Tylko teraz wieprzowina w Lidlu tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki, delikatnej polędwiczki czy wyśmienitego mięsa milonego z szynki za jedyne 6,36 za 500 gramów. Tak, bo mięso milone z szynki jest teraz tylko po 6,36. Bo teraz w Lidlu wieprzowina 25% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 15 lutego jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie najnowsze informacje z Ukrainy, utrudnienia na stołecznym moście łazienkowskim i wzmożone środki ostrożności w Kopenhadze. Zaczynamy od najnowszych wiadomości z Ukrainy. Dwaj cywile zginęli po wejściu w życie rozejmu na wschodzie kraju. Kilka minut po północy rakiety Grad wystrzelone przez prorosyjskich separatystów spadły na miasteczko Papasna. Ale jak informują władze w Kijowie, po tym incydencie walki praktycznie ustały. Poszukiwania trwały od wczoraj w nocy. Beskidzka grupa GOPR odnalazła na Babiej Górze ciało 30-letniego ultramaratończyka. Przyczyną śmierci mężczyzny, który trenował na zboczach Beskidu Żywieckiego, był prawdopodobnie zawał serca, mówi Polskiemu Radiu rzecznik grupy beskidzkiej Patryk Pudełko. Po godziny 14 dostaliśmy zgłoszenie, że ultramaratończycy, którzy sobie zrobili pętlę wokół Babiej Góry, mieli powrócić z treningu, natomiast jeden z nich niestety nie zjawił się w schronisku. Po godziny 16 wszczęliśmy poszukiwania ultramaratończyka. Włączyły się grupa podhalańska również do poszukiwań, tak jak i chorska służba. Niestety koło godziny 2:53 w nocy trafiliśmy ultramaratończyka na żółtym szlaku. Niestety stwierdziliśmy u niego zgon. GOPR ostrzega, że warunki turystyczne w Beskidzie Żywieckim są trudne. Dyrekcja Babiogórskiego Parku Narodowego zdecydowanie odradza wybieranie się na Babią Górę. Co najmniej kilka dni potrwają utrudnienia związane z pożarem mostu łazienkowskiego. Strażacy go jeszcze dogaszają. Przeprawa jest zamknięta dla ruchu. Kierowcy i piesi muszą korzystać z innych mostów, mówi Tomasz Kunert ze stołecznego ratusza. Most łazienkowski jest całkowicie zamknięty, obydwie części przeprawy. Natomiast ruch na Wisłostradzie, jak i na ulicy Wołomie-Dyszyńskiej odbywa się normalnie. Funkcjonują również te fragmenty trasy łazienkowskiej, które są jak gdyby nad lądem. Czyli można korzystać z tych ślimaków trasy, które prowadzą w kierunku Pragi. Również funkcjonują ślimaki, które umożliwiają połączenie tej części trasy, która jest jak gdyby od Wisłostrady w kierunku centrum. Strażacy przypuszczają, że konstrukcja mostu łazienkowskiego prawdopodobnie nie została naruszona. Stan zniszczeń oceniają już specjaliści. Pierwsze wyniki ich badań mamy poznać po południu. Dodajmy, że pożar mostu łazienkowskiego oznacza kłopoty nie tylko dla mieszkańców i kierowców, ale także dla niektórych instytucji, bo ogień uszkodził kable światłowodowe dostarczające internet, między innymi do Ministerstwa Obrony Narodowej. Naprawa trwa, informuje rzecznik MON Jacek Sońta i zapewnia, że uszkodzenie nie ma wpływu na wewnętrzną sieć ministerstwa. Nasze systemy MON-owskie, systemy teleinformatyczne działają bez żadnych zastrzeżeń. To jest sieć odizolowana. Walka z ogniem na moście łazienkowskim trwała blisko 12 godzin. Pożar wybuchł wczoraj około 18. Zapaliły się drewniane podesty będące elementem konstrukcyjnym mostu. Dlaczego? Na razie nie wiadomo. Po wczorajszych atakach w Kopenhadze wzmożono środki ostrożności. Śledztwo trwa, a kopenhaska policja robi wszystko, by uniknąć kolejnych ataków, relacjonuje honorowy przewodniczący Federacji Polonia w Danii Roman Śmigielski. Policję widać na każdym kroku. Te miejsca, w okolicach których te wydarzenia ze strzelaniem są zamknięte, bo policja w dalszym ciągu bada te miejsca. Także jest na pewno to utrudnienie. W wyniku dwóch strzelanin w duńskiej stolicy, do których doszło w odstępie kilku godzin, zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych. Dziś nad ranem policjanci zastrzelili mężczyznę, który otworzył ogień najpierw przed jedną z kawiarni, gdzie odbywała się dyskusja dotycząca wolności słowa, a potem przed synagogą. Według nich nic nie wskazuje na to, by było więcej sprawców. Małgorzata Szumowska wraca z berlińskiego festiwalu filmowego ze Srebrnym Niedźwiedziem. Dostała go za reżyserię swojego najnowszego filmu Ciało, opowiadającego o zgorzkniałym prokuratorze i jego cierpiącej na anoreksję córce, którzy próbują odnaleźć się po śmierci żony i matki. Ani nie jest to film, który coś nachalnie krytykuje, ani nie jest to film, który coś nachalnie ocenia. To jest po prostu film, który pokazuje jakiś zastany stan z pewną nutą, myślę, ironii i to jest jego siła. Tak mówi o swoim filmie reżyserka. Obraz wchodzi na ekrany polskich kin w marcu. Złotego Niedźwiedzia otrzymał w Berlinie irański reżyser Jafar Panashi za film Taxi. Coraz więcej Belgów nie życzy sobie telefonów od telemarketerów. Na specjalnej stronie internetowej jest już prawie 500 000 wpisów. Za jej pośrednictwem powstaje specjalny wykaz tych, którzy nie chcą dłużej otrzymywać telefonicznych promocji, ofert lub pytań z ankiet. W teorii, jeśli nasze dane i numer telefonu widnieją w wykazie, nie powinniśmy już więcej otrzymywać telefonów z biur call center. Strona Nie dzwońcie do mnie więcej w języku niderlandzkim i francuskim działa już od jakiegoś czasu, jednak dotychczas firmy mogły traktować ją na luźnych zasadach, nie będąc zobowiązane do tego, by stosować się do życzeń klientów. Za kilka miesięcy ma się to zmienić. Minister do spraw konsumenckich Chris Peters zapowiedział, że wkrótce firmy będą musiały sprawdzać centralne rejestry osób, które nie chcą otrzymywać telefonów z reklamami i ankietami, zanim wykonają telefon. Przedsiębiorstwa, które nie uszanują woli klientów, będą ukarane. O woli wpisania na listę będzie można poinformować telefonicznie, mailem lub wypełniając formularz w internecie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Niedziela według synoptyków ma być słoneczna i ciepła. Na razie jednak nad stolicą sporo chmur. Chmurzy się też na północy, a na krańcach północno-wschodnich wieczorem może padać słaby śnieg. I tam dziś najchłodniej, w Suwałkach tylko 1 stopień. W Gdańsku i Koszalinie 4, w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Kielcach 6, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Katowicach i Krakowie 7, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Przemyśla 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich domowników w sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Napoje i soki Dr. Witt litr 2,95 i sucha karma Pedigree wybrane rodzaje 29,99. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie Radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Thank you. Gdzie to słońce? Gdzie to słońce? Miało być tyle słońca. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, witamy wcześniej. Zaraz wracam wyjątkowo dzisiaj jeszcze o godzinę dłuższe. 11.12 prawie, w niedzielę. 15.02.15. Tak nam się dzisiaj data ułożyła. The Dear Tracks na początek i w pierwszej części takie nagrania, na które często brakuje nam czasu w naszym podstawowym spotkaniu. Proszę bardzo, państwo się meldują już na Facebooku. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Szarawy Gdańsk, pani Awu, Angelik Gdańsk także. Witam serdecznie wszystkich obecnych. Pani Lola. Słoneczny dzień na Śląsku, no chociaż wy macie dobrze. Pozdrowienia z pochmurnego Kłodzka. Irena z cieplutkiej, słonecznej Lubelszczyzny. Pani Krystyna, więc tam też jest nieźle. Pan Piotr, słoneczne Myślenice. W dobrym nastroju pozdrawiają Pomorze Zachodnie, skąpane w słońcu. Aha, czyli nie jest tak źle. Jeszcze pani Magda, Berlin w płomieniach, ale mam nadzieję, że nie takich jak wczoraj na moście w Warszawie. artur.orzech@polskieradio.pl to skrzynka kontaktowa, taki kanał podstawowy. Sięgam po naszą składankę, zaraz wracam. To live here among the sending, while my heart is broke, it's chased away that you wanted happening. Why am I full of emptiness? Someday I will find my way. Yes, I help me find my way. Skromniej pamiętam, pewnie wszyscy, którzy byli wtedy, pamiętamy ich wizytę w Polsce i tę ogromną skromność podpartą przeogromnym talentem i pięknymi piosenkami. Elzian z płyty Mechanics of Emotions, czekamy na więcej. Państwo także meldują się w naszej skrzynce artur.orzech@polskieradio.pl. Białowieża pozdrawia Podcerkiew i Joannę Kosak, z tych Kosaków, co w Puszczy mieszka. A gdzie jest Podcerkiew? Od razu takie pytanie w głowie i natychmiast odpowiedź. 12 kilometrów w głąb Puszczy Białowieskiej od Białowieży. Troszkę słońca dzisiaj w Warszawie brakuje, to sięgam po Jusę. ¿Estás buscando alguna religión? ¿Estás buscando un símbolo de paz? ¿Estás buscando un incienso ya? ¿Estás buscando un sueño en el placar? ¿Estás buscando un símbolo? Damos vuelta a la disco. Kuba. Kuba i Jusana. Kubę dzisiaj w podstawowej części zaraz wracam, czyli po południu, po 12:00 z pewnością jeszcze powrócimy. Teraz z albumu The Lagos Music Salon, Somi. Ciekawe, jak wyglądają niedziele w Ankarze. Yesterday she said her present thank yous. Morning heat crowding her room and thighs. She could taste the salty fight begin before it even started. Yesterday the rains were rather heavy. Woke her to attention once or twice. There's no water for bath or tea now. She could smell the hunger of sex. And arms. Ankara Sunday, gonna put a lace on, forget about things for a while. Ankara Sunday, putting her best face on, smile until the sun goes down. Yesterday she had okada wings on, flying home in prayer and dust. So almost had an expansion she did have to listen for mercy on the bitter road. Yesterday's night shadows were still hungry, but there's no light to move the air. She could feel the sickness moving through her and the mosquitoes resting on her belly. Gonna put a lace on, forget about things for a while. Ankara some days, putting her best face on, smile until the sun goes down. Put a lace on, forget about things for a while. Ankara Sunday, putting the best face on, smile until the sun goes down. Goes down. Hopefully she'll sleep while generators hum in thousand lullabies. Hopefully she'll dream. About things for Sahara Sundays i Somi. Zaraz wracam w programie trzecim. Artur.orzech@polskieradio.pl. Tutaj państwo się meldują. Pan Stefan, bardzo smaczne śniadanie w Austrii. Pani Milena i Iwan przesyłają słońce z Plovdiv w Bułgarii. No jeszcze po kłosie naszego czwartkowego spotkania. Pan Paweł, dzień dobry panie Arturze. Wracając do tłustego czwartku, czy zjadł pan wreszcie tego jedynego pączka? Tak, zmusiłem się, zadeklarowałem, więc zjadłem z nadzieniem różanym on był. Thank you. West Indian Girl. Skąd ta nazwa? A, to państwo sobie przeczytają. Link zostawiłem na naszej stronie z płyty Shangri-La. To był kwiecień 2013 roku. Rok później mniej więcej zachwycaliśmy się, pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, zachwycaliśmy się płytą Kosmos tej formacji. Razy bywało, że gitarzysta wymyślił świetny riff, na którym oparty jest cały utwór. I często to bardzo ważne nagrania w historii rock'n'rolla. West Indian Yellow Ostrich i płyta Kosmos z końca lutego 2014 roku. Teraz w sumie bardzo świeża płyta, bo jeśli płyta ma 5 miesięcy, to przyznają państwo, nie jest to jakiś staroć. I raz jeszcze zespół amerykański, który co prawda w styczniu koncertował w Australii, ale ze Stanów Zjednoczonych pochodzą. która ma, jak powiedziałem, 5 miesięcy. To dla równowagi, skoro, chociaż nie, równowagi nie zachowamy, bo sporo było muzyki z tamtej strony Atlantyku amerykańskiej, a tylko jedna będzie dziewczyna z Rosji, ale za to jaka. Jest szansa, jest warianta, jest szansa, jest warianta. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Без шансов, без вариантов, без относительно именно к вам. Я тебе отдам, все тебе отдам, солнце и луну, ты идешь ко дну, ты уже на дне, жадный человек. Неприятный сон, прошлогодний снег. В твоих словах ложь и пустота, дождь и пустота, пустая пустота. Чистого листа в дикие места, сосчитай до ста, доживи до ста. Без шансов, без вариантов, без относительно. Без шансов, без вариантов, без относительно. собственно меня, собственно зачем? Никаких проблем, никакой любви. Я-то знаю, что никакой любви. Ты меня убил выстрелом в упор, прямо между глаз. Ты забыл узнать именно меня в следующий раз, в следующий раз. Ta dziewczyna z gitarą będzie dla nas parą? Chyba tak. Zemfira Teukatowna Ramazanowa z Ufy i płyta Żyć w Twojej Galawie, do której powróciliśmy dzisiaj. Przed tygodniem to nagranie no niewątpliwie podziałało na Państwa bardzo. To teraz troszkę głośniej. Carousel, carousel, spin. napisała ten utwór Miażdży. Tak, pani Julu? Oby cała płyta była taka świetna. Pierwszej godziny naszego spotkania wyjątkowo od 11.05 na naszym Facebooku, a na pożegnanie tej godziny jeszcze Michelle. This place seems strange, more strange than ever. And the times are still more out of joy. Perhaps there's been some slight mistake. Like arriving at the movies late. As usual, just as the story ends, there is a carnival on the screen. It is a village in the springtime, much is clear. Suddenly slapped in the face. And what does it mean? The sequence with the limousine. very strange.